علیه السلام از ذبح بکن در منا، ولی او دا حکمت های الهی اقتضا کو که نه، حضرت اسماعیل بدل باید گران دی برای ذبح کنه بیدی. رسول خدا علیه السلام نوبتیا فرمانتی من مکمل ملت ابراهیمو، شریعت ابراهیم نواقصا من تکمیل کنو، کمبودانی تکمیل کنو. ادا حکمت اقتضای که پیغمبر علیه السلام یکی از دوتا گل و ریحان و تا اسماعیل پیما اسماعیل قرار بده و در منای کربلا آیه سر مبارکه ببرانی ذبحی بکنه. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. آنچه حضرت ابراهیم اجمالا نشاندا محمد مصطفی علیه السلام نوا سیدنا حسین آیه تفصیل و شرح و معنی نشاندا برام. که هنچو که منی جد بزرگوار جد آلا اسماعیل آماده زیر کارد پدر قراره، وشتی که یا عبد افعل ما تومر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. پدر هرچی زودتر دستور خدای اجرا بکن انشاءالله، من هیچ در هیچ اون که ادعا بکنم من صابرم، اما به حکم خدا انشاءالله تو گنده من به تو نشان دهم که من از اهل صبرم و هیچ دست پا تکان ندهم. صورت حضرت اسماعیل نشان داد، معنی حضرت حسین علیه السلام محقق فرمان. پرچه چرا وقت تمام ادا یک بحث جالبی هستیم، بحث فلسفه اسلام لطیفین بحثی ها. که دو نقطه هستیم در عالم که در اصل تمام حرکت های دنیا در میان کلیه موجودات بلا استثناء از نباتات گیاهان گرفته، حیوانات گرفته و جمادات، در تمام همین دو نقطه عامل هستی کائنات. وقت تمامی ولی من فشرده عرض کنم، یکی عشق یکی عقل، این دو نقطه رمز بقا هستی و بقای هستی، همین دو نقطه فقط. تشکیل زندگی خانوادگی به چه منظوره؟ عشق و عقل و ادراک که مردمان که چه حالت تجرد در بیه زندگی خانوادگی زن و مردی تشکیل بده. حالا من چند توضیح ندهم، وقتی نی برای مثال زدن و توضیح ده. عامل مهم در ترقی و رشد گیاهان عشقه. درخت که به صورت تخم ریزی زیر خاک درده گوی چرا رشد کن؟ دانشمندان تازه به این نتیجه رستگن، کشاورزان که علمش نبوده تجربتا پیسرش مختصرا گوشته که هر چند درخت سبک کشک بی پراه کشک بی روچ بارد روچی بجند بادی بلگی

هر کسی که از اصل کو از اصل خود ماند، هر کسی کو دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. شما برای یک سال هر ملکی که دوست رو ببره پدا هم ادا تمام امکانات رفاهی فراهم ببن، دوباره بچاری شما هر لحظه که فکر کنیم دل گوشه شما به همه وطی خشکیم وطن آوش وطن وطن خشکیم دار. یکی شوخی کنچه می کماشان دشتیاریه یاد من نه بتری کاش که من بنوشتیم، یکی نامگیری گوشتی رم مشکت همه قدیم زمانه نه هنو که دشتیاری و بلوچستان وقت اسفال داری، برق داری، آبادی داری، آ وقت تاکشی را مسکت با آرفاه زندگی پدانشت همو داکشی شعری جا کجا رادا و کجا فلان و کجا دشتیاری و هد لیکوی جد میشه بود خورک. شریعت هم گوشتر روایت نقل کنن حب الوطن من الایمان، دوستی وطن، حب وطن جزی از ایمانه. مولوی فرمانی که انسان یک موجود بهشتی، یه دنیایی جای موقته، بعد دوباره بر بگردی به بهشتا و همه عشق به بهشت و عالم ملکوت و عالم بالا انسانا به این حرکتهای خوب و استفادار بکن، از حرکات زشتی باز بدارید که به زمین کشک ببی. اخلد الالعرد مستاق ببی، به زمین کشک ببی، بلکه شجرتون طیبه اصلها فی الارض و فرعها فی السما ببی، به سوی آسمان حرکت بکن، به سوی بهشت دوباره میل بکن، کارهای انجام بده که به سوی بهشت برو، نم به اسفل و سافل این بر بگردی. ایدن که باعثی در انسان اگر عشق صحیح غلبه پیدا بکند آیا موجود الهی بی آیا عشق، اگر عشق صحیح که همه عشق خدا، عشق به ارزش‌های حقیقی، عشق به وطن اصلی، عشق به بهشت ببی، یه انسان به سوی کمال عروج کند. ادا عقل گاهی دروی محاسبات منطق فلسفه بحث هایی کند که عشق اصلا نمنیشان نزدیک وطن ایلی. اقبال فرمانی که عشق در پیچاک اسباب و علل، عقل در پیچاک اسباب و علل، عشق میدان باز چوگان عمل یا چوگان باز میدان عمل. عقل اسباب و علتان جلو یاری. ای بحث بیه خاطر که نگوی که آخر در قیام خونین عاشورا اگر یک منطقی، یک فلسفه‌دان، یک سرباز نظامی با یک محاسبه جزئی اگر محاسبه بکند، معاذ الله حضرت حسینا به انجام یک کار غیر عقلانه بلا تشبیه متهم بکند که 72 نفر به زور در مقابل 40,000 لشکر برو، چند کارشناس جنگی با امکانات مدرن با عده 50-60-70 نفر در مقابل 2,000-3,000 نفر برو، شما چی بشی؟ هر کسا جز که نمیشی یک کار عقلانه. اما ایمان چی بشی؟ کسی جرأت کو تکان، کسی نسبت دادن که حضرت حسین رضی اللہ عنہ ای قیاما با 72 تن در مقابل 40,000 لشکر یزیدی کسی گوشت کن که شی خلاف عقل کاری. شی توجیه شی انک ادا عقل به قول اقبال نتواند ارزش هایی که در زمینه عشقی که در قلب یک مسلمان ها آیان درک بکن. لذا در این میدان ممکنه عقل و عشق با هم دیگه شدید درگیر بکن.

در وقتی محدوده یا جانساری علمای جانساری های علمای نتایجند. شما بشارید خاندان مولانا عبدالله رحمت الله علیه باوتی جان نساری های علمی اخلاقی عملی چه جندی چکی تا نماسگی با مجاهده جهاد زبان با جهاد شمشیر با ریختن خون این خاندان در هر مقطع تلاش برشی کتا که ارزش های اسلام در میان این قوم زنده بماند. و امثال این بزرگوار دیگه علما که در گذشته رفتگند با چه سختی هایی از دست خود این قوم مواجه بودتگند، خیانتکاران و جنایتکاران عوامل دشمنان از خود این قوم در کبدگند نسبت این شخصیتان چه جنایتش کته که تاریخ گذشته و حال و زمان قریب گواه این کارانه. مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که آی خانه بگشه از یک جهت به مهمان نوازی نان دیگه یک رستوران شبانه روزی مردم بلوچ شد، آی خانه بی اعتبار استراحتا یک مسافر خانه یا هتل شبانه روزی مردم بلوچ شد. شخصی شخصا زمانی که تلفون نبود در زاهدان با عصا ای اداره تا آ اداره برای مشکلات مردم در راه بود، در محراب عبادت کسانی که با مولانا امره بود عبادت نمونه شب خیزی رسول خدا علیه السلام تا شجاعت و حق گویی نمونه در دنیا من فکر نکرم اگر ببید گرا ما تا اگر یارتا بیارید مثل مولی عبدالعزیز بس انتی افتخار بکن. ولی با آیه فرزند جگربندا چه خیالت کنه بود دور نهی از زمان وسیله کی بود؟ ترکان کد؟ تاجیک کد؟ هندی کد؟ سندی کد؟ یا بلوچا؟ زبان نیش رو خراها؟ کیا کو؟ مولی عبدالملک کیا کشت؟ کی شهید کو مولانا عبدالملک؟ فارسان شهید کو؟ نه ترک و تاجیک شهید کو؟ عربا؟ هندیا؟ خب قومی که وقتی اصالت دینی و فرهنگی اجتماعی از دست ده ملعبه دیگران قرار گیری. ولی یاد بکنی که خونهای مظلوم همشانند که در اشان بقای ملتها نهفته این هستی و وجود هر قوم و ملت در فداکاری و مقیاس و معیار اندازه فداکاری آن قوم نهفته این هر اندازه یک قوم از وقت فداکاری نشان بده آدم تاریخ جاودان و زنده ایمان. خاندان رسول الله علیه السلام فداکاری، حضرت حسین رضی الله عنه فداکاری، اصحاب رسول فداکاری مروچی نمونه بارزه که دین به وسیله آن خونا حفاظت ہوتا. ما چون برای دین جان نداتا برای دین مالی نداتا که کمتر از جان دین ارزش هم آنچنان که باید این جاه نیاریم، دعا کنیم خداوند متعال به حرمت این خونهای پاک خونهای چون خونه های کاروان کربلا و آنی آقا و سرور سالار شهیدان حضرت حسین به این خونان و خونهای تمام صحابه صدر اسلام تا الان که در راه خدا ریچک بود دگه به آنی طفیل الله تعالی مارا و تمام ملت های مسلمان بیداری واقعی عطا بفرمانید تا به مجد و بزرگی از دست داده و دوباره دست بیابند تو حاصلی میکنه و کفر جهانی که مروچی اینقدر پروبال جند علیه اسلام و مسلمان ها پیغمبر فرمانده که شما هرگاه چه مرگ بترسی و تمای دنیا ببید ملت های کفر شما رو ورگر شوهاز من دهانا برشه ورگا بلعیدن پچکنن. الله عزوجلال به حرمت ای خون های پاک جان سرنگون و نابود و ذلیل و خار فرمانده و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إنك حميد مجيد، عذاب جهنم عظيم، نصر قبر مصر، مسيح دجال مصر، مأسم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وانزل عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم يا ذا العزة والجبروت، ويا ذا العزة والملكوت، انقذنا من شر كل ظالم وطاغوت. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا میں تمام گناہان ظاہری باطنی مورد عفو قرار بده. اے خدا، ہمارا در زمرے مسلمانان آبرومند و سربلند قرار بده. از سر تقصیرات همه ما در گذر بفرمائیں. اے خدا، می گناهان گذشته مورد عفو قرار بده. اے خدا، تمام حجاج و معتمرینا که در راه بازگشت بوتی دیار و اوطان از مکه و مدینه، زادهم الله شرفا بسلامت و عافیت و مقبولیت بوتی دیار و اوطانش سر بکن و برسین. و اے خدا، ما را در آینده ایام انتها حرمین الشریفین زیارتا بارها بار نصیب بفرمائیں. اے خدا، بیماران صحت و عافیت کاملا عنایت بفرمائیں. اے خدا، پریشان حالان پریشانیان دور بکن، قرضدار و وامداران از زیر بار قرض و وام نجات بده.